प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कोई मन में आई कोई सर्वजन सुबोध आपके मन में कोई बात हमारे कोई मन में कोई सोचा ही नहीं है आप बताओ आपकी क्या है बताओ कुछ नारायण नारायण नारायण समय सब भगवान में लगाना चाहिए। ये बालक है जो खेल करे कीर्तन नहीं करे मुझे अच्छा नहीं लगता। समय है वो भगवान में लगाने का है। भगवान के नाम का कीर्तन करो प्रभु में लगाओ। समय जैसी कीमती चीज कोई नहीं है। समय देने से विद्या मिलती है धन मिलता है मान मिलता है अवस्था मिलती है एक का अनेक आदमी हो जाते हैं। समय पाकर सब हो जाए समय देकर मिल जाए भगवान इतना समय कीमती वो समय निरंतर जा रहा है बिना भगवान को मिलने बड़ी भारी हानि हो रही है। इनको समझना चाहिए। पास बैठा हो आप लोग करो अभी समझते नहीं है इनको समझाओ कीर्तन करो भाई नाम जप करो नाम कीर्तन करो छोड़ो मत। सबसे ये कहना है कि जो समय भगवान में लग जाए वो सार्थक है नहीं तो पशु की तरह है। वास्तव में मनुष्य जीवन नहीं है जो भगवान में ना लगे वो क्या काम का। समय के समान कोई कीमती वस्तु नहीं है। मानव शरीर की महिमा है न तो मानव शरीर का समय तो है और विवेक है। विवेक की और समय की महिमा है मनुष्य की महिमा। मनुष्य शरीर की महिमा इसके विवेक की है और इसमें जो समय मिला है उसकी महिमा है। मनुष्य के ढांचे की महिमा नहीं है। इसके लिए तो क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच ऋतिया अदम शरीरा इसको अदम बताया। शरीर की महिमा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है और जो समय सार्थक बना समय परमात्मा में लगाना है तो विवेक शक्ति और भगवान में लगाना है। विवेक शक्ति से संसार से ऊंचा उठना है। ज्ञान मार्ग है उसका तात्पर्य है शरीर से ऊंचा उठना। खास बात है ज्ञान मार्ग की पूरी बात खास है। शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं शरीर संसार का है। स्थूल सृष्टि के साथ स्थूल शरीर की एकता है और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है। काल शरीर की काल सृष्टि के साथ एकता है। आपके साथ एकता परमात्मा की है। शरीर के साथ आप एकता नहीं है। शरीर तो प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के अंश हैं। आप स्वयं सोचो साक्षात परमात्मा के अंश है। मगही वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि, ये साक्षात परमात्मा अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हैं, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सब संसार की सेवा में लगना चाहिए और अपने आप को भगवान में लगना चाहिए। इसको जरा समझने में कठिनता है, अपने आप क्या है। आप जो कहते मैं हूँ, ध्यान देना बात थोड़ी कठिनता पड़ती है और मैं समझने में, समझने के बाद तो बड़ी सुगम है, परंतु पहले कठिनता पड़ती है। मैं हूँ, आप जो हूँ है ना, हूँ हूँ, ये हूँ है, तू है, यह है, वह है, ये है हुआ, और मैं होने से हूँ हुआ है, तो है का ही, मैं भी है, तो है नाम सत्ता का है, तो आप सत स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, अमल है, शुद्ध है, शायद शुक्रशी है, तो आप परमात्मा के साथ एक हैं। शरीर के साथ एक मान लिया है, ये गलती हुई है। शरीर को संसार में लगाना चाहिए। ये जो कर्मियों को मामूली मानते हैं, ये मामूली नहीं है। आपके सिवाय जो आपके शरीर है, ये सबका सब शरीर, सामग्री, धन संपत्ति, वैभव, कुटुंब, जितने प्राणी, ये सब के सब संसार में लगाने के लिए है, ये संसार के है। कर्मयोग बहुत ही श्रेष्ठ बात है, ये सब संसार की है, संसार में लगाना चाहिए और अपने आप को भगवान में लगाना चाहिए। अपने आप कौन है, आप मालिक हैं, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, सब के आप मालिक हैं, आप चेतन हैं, ये सब छूट जाएंगे, आपका आगामी जन्म होगा, 84 लाख जोड़ी में जन्म होगा, देवताओं में होगा, भूत प्रेत पिशाच में होगा, आप ऐसे भूत भटकते फिरेंगे, अगर भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाएंगे, और बिना भगवत प्राप्त ठीक है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, प्रेत भूत पिशाच राक्षस असुर क्या पढ़ना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। वो आप स्वयं शरीर नहीं जाएगा, ये शरीर नहीं जाएगा, ये शरीर तो यही रह जाएगा, मर जाता देखते हो ना, तो शरीर आप नहीं, आपका नहीं है, फिर आपके लिए भी नहीं है। आप कोई काम करते हो तो काम करते समय आप शरीर से काम लेते हैं, और कोई काम नहीं लेते उस समय में आपके शरीर का कोई उपयोग नहीं है। यह बात गहरी है और बड़ी सीधी बात है। जब तक आप काम नहीं करते कुछ भी, तो शरीर हो चाहे न हो क्या फर्क पड़ा, और काम करते हो वो आपका काम नहीं होता है, संसार का काम होता है। आपका काम क्या होता है, आपके चेतनता में कोई कमी है, चेतन अमल शायद सुख राशि, शायद सुख राशि में कोई कमी है, किस कमी की पूर्ति करोगे आप शरीर से। शरीर जगत का ही होगा, आपका होगा ही नहीं, जगत के लिए लगा दोगे तो शरीर से आपका संबंध विच्छेद होगा, मुक्ति हो जाएगी आपकी। तो शरीर से काम करे उस समय तो शरीर का उपयोग है, और कुछ काम नहीं करे उस समय कुछ उपयोग नहीं है, वो उपयोग भी संसार के लिए है, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अपने लिए करोगा तो बंधन ही होगा, क्योंकि उस उत्साहना से करोगा, उत्साहना के अनुसार जन्म मरण होगा, पाप और पुण्य के फल आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने लिए कर्म किया है, अपने लिए कर्म किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। शुभ करो तो ये आपके फल है, अशुभ करो तो ये आपके लिए है। शरीर के द्वारा करोगे फल आपको भोगना पड़ेगा, क्यों, कि आप मिलकर काम करते हो, शरीर के साथ में एक होकर काम करते हो, तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। स्वर्ग आदि काम हो तो स्वर्ग भी आपको भोगना पड़ेगा, सिवाय भोग के और कुछ नहीं मिलेगा शरीर से काम करने पर। अरे आप हे नाथ हे प्रभु भगवान के शरण हो जाओ, आपकी इंद्रियां शरीर ये सब भगवान के शरण हो जाएंगे। जैसे राजा जहां जाता है राजा का सामान साथी सब उसी के साथ जाते हैं, ऐसे आप भगवान में लग जाओगे आपका शरीर भी भगवान में लग जाएगा, आपकी इंद्रियां भी भगवान लग जाएगी, आपका मन भी भगवान में लग जाएगा, बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी, जो सामग्री सबकी सब भगवान में लग जाएगी। और आप भोगों में लग जाओगे भोगों को सुख दोगे तो सबकी सब इंद्रियां भोगों में लगेगी, भोगों का जो दुख होगा पाप होगा वो अगर ही भोगना पड़ेगा, बड़ा भयंकर पाप भोगना पड़ेगा। इस वास्ते शरीर से शुभ काम करो, और खास बात है आप भगवान के शरण, मैं भगवान का हूँ, मैं शरीर का नहीं हूँ। शरीर के आपके साथ संबंध तो आपने माना है, इस वास्ते साथ हुआ है, शरीर की वृत्ति रही है। देखो दो शक्ति है शरीर में, एक शरीर है इच्छा शक्ति, एक इसमें प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति सीमित है, इतने श्वास आएंगे आप इतने देर आप जियोगे, वो प्राण शक्ति है। और इच्छा शक्ति के मिल जाए मेरे को ऐसा मिल जाए, दो बात है थी इच्छा में, ये मिल जाए ऐसा हो जाए, दो बात। इच्छा शक्ति में दो चीज है, अमुक चीज मिल जाए और ऐसा हो जाए, मानो पदार्थ और क्रिया, ये वस्तु और जो क्रिया, ये दो शक्ति नहीं प्राण शक्ति। तो वो आपकी इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति तो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति में दो है, तो इच्छा शक्ति तो रह जाएगी, बाकी प्राण शक्ति हो जाएगी खत्म। तब इच्छा शक्ति के अनुसार अगर जन्म होगा वो जन्म भोगना पड़ेगा। अगर प्राणों के रहते हुए इच्छा शक्ति खत्म कर दो, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर जन्म कहीं नहीं होगा, क्यों होगा जन्म बताओ। यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़कर जाता है वो उसी उसी को ही प्राप्त होता है, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है, तो स्मरण के अनुसार ही होता है। जैसे सुई जिस मार्ग से जाती है वो डोरा भी उसी मार्ग से ही जाता है, उसी जैसे जैसे सुई जाती है उसी मार्ग में डोरा जाता है। ऐसे आप जो जो स्मरण करते हो जाते हैं आपके प्राण के सहित आप उसी में जाओगे। तो क्यों जाना पड़ता है, इच्छा शक्ति रहेगी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मिलना चाहिए, होना चाहिए तो क्रिया होगी, मिलना चाहिए पदार्थ हो गए, इनके साथ संबंध होने से आपका जहां मन जाए वहां जाना पड़ेगा वो। और इच्छा शक्ति पहले मिटा दो, कोई इच्छा नहीं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मनोगत कामनाओं का सर्वसा त्याग कर देगा, आत्मनि एव आत्मा तुष्ट, अपने में ही आपको संतोष होगा, वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। ये जो इच्छा शक्ति है आपकी वो इच्छा शक्ति तो रहती है, बाकी प्राण शक्ति होती खत्म, तो खत्म होती तो प्राण नष्ट हो जाते, सही मरना पड़ेगा, क्यों प्राण शक्ति इतनी थी, प्राण शक्ति खत्म हो गई तो मरना ही पड़ेगा यहाँ से, और इच्छा शक्ति रहेगी वह जन्म होगा। जहाँ जा यंग यंग वापी स्मरण भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करते हो जाओ, चाहे देवताओं में जाओ, कुत्ता गधा आदि में जाओ, चाहे पशु पक्षी में जाओ, चाहे वृक्ष में जाओ, किसी में आपका मन जहाँ रहेगा वहां जाएगा। तपा ने तपा काई को खपा अंत मता सोई गता, अंत में जो बुद्धि होगी वही जन्म होगा, वही जन्म होगा। तो इच्छा शक्ति पहले से ही, कोई इच्छा शक्ति नहीं रहा भाई, कोई इच्छा नहीं। कामा ये से रिधि स्थिता सदयदा सर्वे प्रमोचनते, कामा ये से रिधि स्थिता, स्थिति कोई अर्थ है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मा तुष्ट, स्थिर प्रज्ञ हो गया, उद्बुद्धि स्थिर हो गई। शुभ कामनाओं प्रजाति जाति ने प्रजाति सर्वान कामान अच्छी तरह से त्याग कर देता है, कोई कामना नहीं है तो जन्म होगा ही नहीं। तो इच्छा शक्ति है उसका नाश करो, वो इच्छा शक्ति का नाश सुगम साथ होता है दूसरों की सेवा करने से, क्यों इच्छा संसार के साथ एकता रखती है, जिज्ञासा तो परमात्मा के साथ एकता रखती है, और इच्छा है कामना है वासना है आशा है तृष्णा है ये सब संसार के साथ एकता रखती है। तो संसार की आशा देते संसार को सेवा करो, जो संसार का अंश आपके पास है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इनको संसार की सेवा में लगा दो, धन संपत्ति वैभव कुटुंब जमीन जायदाद और अपना जितना रुपये पैसे ये संसार के है और संसार के लिए ही है, संसार में ही लगाना है, साथ में कोई नहीं ले गया न जा सकता है न जा सकता है। अपनी कोई कामना नहीं, बिना कामना सबके संसार के अर्पण कर दे तो आप परमात्मा के साथ एक है स्वतः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शुद्ध हो सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख रूप है आप। दुख ये संसार के साथ संबंध जोड़ने से दुख होता है, संसार की जो चीजें हैं उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु है उनके साथ आप संबंध जोड़ देते हो तो दुख होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के साथ संयोग का ही वियोग हो जाना है उसका नाम है योग। समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है, दुख के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो दुख क्या है, संसार का संबंध। अब इसके साथ आप संबंध मानते हो, शरीर के साथ संबंध है और मात्र संसार के साथ संबंध है। जैसे एक लड़की के साथ विवाह करने से ससुराल का कुटुंब आपके ससुराल हो गया, ऐसे एक शरीर को आपने एक माना तो शरीर के साथ त्रिलोकी का सबका सब साथ आप साथ संबंध हो गया, और शरीर का संबंध छूटा जयराम जी संसार से छूट गया, जन्म मरण छूट गया। तो संसार को सेवा में लगाते रहना चाहिए, घरों में रहते हुए बहनों माताओं को भी चाहिए अपने शरीर से सेवा भक्ति सेवा में लगा देना, मन में सेवक भाव कर लेना। जैसे आज सुबह बताया आपका भाव क्या होना चाहिए, सेवक, मैं सेविका हूँ, ये घर में जितने छोटे बड़े प्राणी है इनकी सेवा के लिए मेरे को आना हुआ है। वास्तव में कन्यादान होता है तो उस कुटुंब के लिए ही होता है, तो उस कुटुंब की सेवा करने के लिए आई हो, लेना कुछ नहीं है, यहाँ अन्न जल वस्त्र वो भी लेना है, सेवा करने के लिए शरीर कायम रहेगा तभी ना शरीर से सेवा होगी। तो खाना पीना कपड़ा पहना सोना आराम ये भी केवल सेवा के लिए अपने लिए नहीं, तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, संदेह नहीं है इसमें, कल्याण हो जाएंगे संदेह नहीं है। अरे किसी में आशा रखी किसी से लेने की इच्छा रखी तो लेने के डर पड़ जाएंगे, वहां जन्म होना पड़ेगा कष्ट उठाना पड़ेगा। भरत मुनि थे भारत वर्ष का राज छोड़कर साधु हुए, एकांत भजन किया हरिण में मन रह गया तो दूसरे दिन हरिण बढ़ना ही पड़ा, हाथी बात नहीं है, जैसे गाड़ी पर चढ़ जाए फिर गाड़ी जाएगी वहां जाना ही पड़ेगा, ऐसे इच्छा कर ली किसी के साथ संबंध जोड़ लिया तो उसके साथ संबंध उसके पास जाना ही पड़ेगा, हाथी बात नहीं है, पहले संबंध तोड़ दो फिर कोई जाना पड़ेगा, अगर संबंध ही रखा क्यों जाना पड़ेगा। भरत राजा ने अपने राज में जितने स्त्री पुत्र आदि परिवार उनके साथ संबंध छोड़ दिया तो उनको वहां जाना नहीं पड़ा, एक हरिण के साथ संबंध जोड़ दिया तो हरिण के जन्म में जाना पड़ा। ऐसे संसार में किसी के साथ संबंध जोड़ते हो तो वह जाना ही पड़ेगा। एक संत ने बात लिखी है कि साधु होकर के किसी के साथ संबंध न जोड़े, संबंध जोड़ेगा तो वो फंस जाएगा, साधु हो गया पहले तो अब संबंध जोड़ देगा जिसके साथ संबंध जोड़ेगा वह जन्म मरण होगा, वही जन्म होगा। अगर अपने द्वारा सेवा चाहे जितनी कर दो वो नहीं बांधेगी। आप जहाँ संबंध जोड़ो कुछ भी आशा रख लोगे और सुख ले लोगे और आशा रखोगे तो वह जन्म लेना ही पड़ेगा, फिर छोटा हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते भरत मुनि हरण बन गए और फिर जड़ भरत बने तो कोई संबंध नहीं है, माँ बाप से संबंध नहीं रखा। ब्राह्मण के घर धर्म लेने पर भी गायत्री तक नहीं सीखा, संध्या करो गायत्री तो करो, कोई नहीं सीखा। इतने वो डरते हैं कि संबंध हुआ बस मरे, बड़ी आफत हो जाएगी। उस संबंध के कारण से माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, भौजाइयों के साथ, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, सब जड़ भर मूर्ख समझता, समझता ही नहीं। असली समझता था वो, असली समझ के मैंने हरि के साथ संग किया, हरि का जन्म हुआ, अब कहीं संबंध करूंगा तो वह जन्म होगा। इस बार से उदासीन रहे, संग भीता उदासती, संग सर्वात्मना त्यागी है। तो दूसरों के साथ संबंध नहीं रखना है, सेवा का संबंध रहो। क्यों सेवा? सेवा कर देना इतना ही, सेवा भी मैं सेवा करता हूँ ये सेव है, ऐसे भी संबंध मत जोड़ो। प्याऊ पर आवे उनको जल पिला दो, ये जल पीने वाला हमारे काम आएगा, ये नहीं पानी पानी। इसलिए सेवा सब संसार ही करो, पर अपना किसी को मत मानो। अपना मान करके चलेगा उसका उद्धार नहीं होगा। करपात्री महाराज का मैंने व्याख्यान सुना, उन्होंने कहा कि जो चेला बनाते हैं और वो उद्धार नहीं कर सकते तो वो कुत्ता बनेगा। उन कुत्तों के जो कानों में और शरीर में लगे हुए चीतरा ईट गोईड़ा वे चीचड़े वे चेला बना हुआ चूसेगा, वह कल्याण तो किया नहीं। और वे बने कुत्ता भी चूसेगा जो चेला बनाता है अपना, उद्धार वाला करता नहीं, कर सकता नहीं। कर्पात्री माने ये व्याख्यान किया था, मैंने सुना था। तो संबंध जोड़ना तो संबंध तो केवल सेवा के लिए, सेवा मात्र का संबंध और कोई संबंध नहीं। जैसे प्याऊ में बैठा है कोई प्यासा आ गया तो जल पाने मात्र का संबंध है, और क्या संबंध बताओ? उनसे कुछ लेना है, कोई उसे संबंध है, कहाँ के वो है, कहाँ के क्या मतलब है, पानी फायदे दे जाऊंगा जल पाते। इस तरह से सेवा कर दो और तटस्थ रहो, जहाँ संबंध जोड़ा कि वहाँ जन्म होगा, मृत्यु समय में याद आ जाएगा, जबरदस्ती याद आएगी बात। जिसने सुख लिया है उसे छुड़ा नहीं सकता। सनातनी की पुस्तक में एक बात आई है, एक सज्जन आदमी उसे बड़े अच्छे अहदेदार थे कोई, उसने कहा कि मेरी स्त्री मर गई, उस स्त्री को उसकी नानी के पास भेजा है, अपनी सास के पास, माँ की माँ के पास बच्चे को भेजा है। तो वो बोले, सनाजी लिखा, सनाजी लिखा है, वो बोले कि मेरे को बच्चे की याद बहुत आती है, बच्चे की याद आती है। तो सनाजी ने कहा कि जब याद आवे तब 100 रुपयों का मंजिला कर दिया करो, जब आदे उसे 100 रुपये, ऐसा तो मैं कर नहीं कर सकता। अब जब याद 100 रुपये का मन कर कैसे कर रहे, तो तुम्हारे बाप के भी याद में नहीं है तो याद छूट जाए? नहीं छूटेगी। जिनको अपना माना है, रमो किया है, मेरा ये माने हो, ये छूटेगी नहीं, मरो तो ये नहीं छूटेगी। छोड़ना है तो 100 रुपये मन कर दो, जब याद है तब सुबह मनु उनसे स्नेह लिया है, मेरा लड़का है, ये जो स्नेह है उसे सुख लिया है, वो सुख ही बांधने वाला है, किसी की बात ताकत नहीं है। ऐसे हमारे ये सेवक है, हमारी सेवा करते हैं, मेरा वे सेवक बांध देंगे, मेरी सेवा करने वाला है। अब बाबा जी को जरूर लेना पड़ेगा, वो आती बात नहीं है। अरे घाटा लग जाए तो एक बात बड़े रोएंगे, हमारे सेवक घटा लग गया, संसार छोड़ा, घर छोड़ा, फिर संबंध छोड़ दिया। तो जहां तक बने अपने लिए संबंध न जोड़े। संभव भी मान ले तो मान लो बन, वो भी जहां तक बड़े मानने नहीं रहना चाहिए। ये संबंध है ना, ये संघ सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यंग तुम न शक्य दे सदविष कर्तव्य शतान संग वो ही भेषजम। तो संत महात्मा को संग करो, वो दवाई है संघ का नाश करने वाली। इस वास्ते किसी संग मत जोड़ो, भगवान को याद करो, साधु को ये चाहिए जो संबंध है उनकी सेवा करो। सेवा लो मत ना, सेवा लो को तो याद आवेगा, बार बार याद आवेगी उसको, क्योंकि वो ऋण है आप पर, कर्जा है। ये जो मर गया उसकी ज्यादा याद आती है किसकी, जो सेवा ली है और सेवा की आशा है। फिर सेवा करेंगे पिछड़ों पर सुबह मरता है तो उसकी याद नहीं आती ज्यादा। क्यों नहीं आती, सेवक उसकी सेवा की आशा नहीं रही, और सेवा कर दी उसकी वृद्धावस्था में, अपनी सेवा दी उतना कर्जा चुका दिया और आगे आशा नहीं रखी, उसकी ज्यादा याद नहीं आएगी। 25 वर्ष का जवान मर जाएगा और स्त्री रह जाएगी पीछे, उसकी बहुत याद आवेगी, क्योंकि उसे सुख लिया है और फिर आशा है कि ये सुख देगा। वही 25 वर्ष का 15-20 वर्ष 15 वर्ष में बीमार हो गया, 10 वर्षों तक बीमारी बीमार रहा, खर्चा लगाया, खूब वैद्यों को डॉक्टरों को बुलाया किया, ठीक नहीं हुआ, मर जाएगा याद नहीं आवेगी। 25 वर्षों का जीवन मरता है तो याद नहीं आवेगी, क्योंकि उनके ठीक होने की संभावना ही नहीं, वैद्यों ने डॉक्टरों ने सब जवाब दे दिया और आपने सेवा करके सेवा ली उनका कर्जा उतार दिया, नहीं आवेगा। ये जो याद आती है संसार की उसका कर्जा है। गुरु को चेले की याद आती है तो चेले का कर्जा है, चेले को गुरु की याद आती है तो उसका कर्जा है। गुरु की आज्ञा पालन नहीं करी है इस बात गुरु की याद आती है, गुरु जी की आज्ञा पालन ठीक करी है तो याद नहीं आएगी। मेरे को आश्चर्य आता है, एकनाथ जी महाराज संत हुए, गुरु भक्ति बहुत विलक्षण थी, परंतु गुरु जी ने कहा वहीं रहना, फिर मर गए तो ही नहीं गए, गए ही नहीं, क्योंकि सेवा खूब कर दी गुरु जी की, तो गुरु जी का ऋण नहीं रहा, इस बात गुरु जी की याद ही नहीं। और भागवत एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, एक एक अध्याय में आधा पृष्ठ पृष्ठ गई, इतना गुरु की महिमा हर एक अध्याय में लिखे गई, बहुत गुरु भक्ति। तो गुरु की आज्ञा पालन करो, मुंह नहीं रहेगा गुरु जी के साथ है, जो मुंह रहता है उसमें तुम आज्ञा पालन की सेवा नहीं करी, और गुरु जी का मुंह रहता है चेले से आशा रखी, ये सेवा करेगा ये आशा वो छोड़ नहीं सकते, मरने पर भी छूटेगी नहीं, वहां ही बाबा जी को जन्म लेना पड़ेगा जिसमें सेवा दी उसमें। इस वास्ते चाहते वर्ण संसार से लेना छोड़ो, ये लेना है ये ही बंधन है, जो लेने की इच्छा नहीं है लिया कुछ नहीं है तो उसका बंधन नहीं होगा। सेवा कर दो, अपनी सेवा कर दो अपनी तरफ से, कितनी मौज की बात है, अपने शरीर से बाड़ी से मन से विचार से सिद्धांता से, कोई अपने पर योग्यता है उसे सेवा कर दो, अपने देना कुछ नहीं है तो ठीक जन्म रहित हो जाएंगे, नहीं तो जन्म लड़ना ही पड़ेगा। किसी से भी कुछ आशा रखते हो और सेवा लेते हो, दोनों बातें, सेवा लेते हो और सेवा की आशा रखते हो, ये मेरे को निहाल करेगा तो वे निहाल यही करेगा, जन्म मरण देगा, आपको जन्म लाना है पढ़ना पड़ेगा, ये होगा अवश्य भी छूट सकते नहीं। इस बार सेवा कर दो बस, अपने सेवा लेनी नहीं है, सेवा की आशा ही नहीं करी है कि हमारी सेवा करेंगे, और ये करते नहीं है सेवा, केवल आशा रखती है जन्म मरण का हेतु होता है, सेवा करेगा नहीं। मैंने देखी ऐसी बात, मेरी भोगी हुई बात है, मैं जानता हूँ इस बात को, सेवा नहीं करते, फंस आते हैं, फंस जाएंगे, स्वयं फंस जाएंगे तो आपको फंसा देंगे। इस बात में कहता हूँ सेवा तुम्हारी सेवा महंगी पड़ती है, हमारे बहुत महंगी पड़ती है सेवा, थोड़ी सेवा करते हो फंस जाते हैं, हमारी सेवा बहुत महंगी पड़ती, सस्ती नहीं पड़ती। कोरा बंधन है, कोरा बंधन है। सेवा करो मुक्ति है। सेवा कोई कर्म योग कहते हैं। कर्म उनके लिए क्या, योग आपका संबंध भगवान के साथ होगा, नहीं तो सेवक के साथ संबंध होगा। कर्म योग, कर्म तो संसार के लिए, योग परमात्मा के साथ, क्योंकि संसार का ऋण उतर जाएगा। संसार से शरीर लिया है, शरीर से शिक्षा ली है, संसार से पालक हुए हो, संसार की चीजों से आपने आराम लिया है, यह संसार का ऋण है। तो संसार की सेवा कर दो, ऋण अदा हो जाएगा, मौत हो मुक्ति हो जाएगी। इस बात से जहाँ तक बने किसी से सेवा की आशा रखना, सेवा देना है, ये भयंकर चीज है। लगती तो अच्छी है सेवा, कोई महाराज महाराज करे चरणों पर तो अच्छा लगता है, पर बाद का है वो। ये बंधन है, बंधन असली। मन में चाहते हैं कुछ ले ले हमें से ठीक हो जाएगा, वो देने का देना पड़ेगा महाराज, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बात जहाँ तक बने सेवा कर दो, अपने पास है जिसे कर दो, वस्तु है तो, योग्यता है तो उसे सेवा कर दो, और आशा मत रखो कुछ भी। आपकी सेवा करी आपने, वो कुछ भक्त पर आपके साथ द्वेष कर रहे तो समझाते कि बहुत बढ़िया काम किया, कहीं आशा रह जाती बड़ा अच्छा किया, तो बंधन छूटा, पाप ही कट गया, पर ठीक हो गया। इस बात से साधना जो है, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था। जो ये चाहन होती नीच, ये चाहना न होती तो शुद्ध ब्रह्म था तू। वो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। साक्षात चेतन अमर सहज सुख राशि, परंतु जहाँ चाहना करी फंस गए, वहां जैसे सुख लिया वो फंस गए। इस वास्ते झावन सुख दे रहे, पारमार्थिक बातें सुने, उसे अनुष्ठान करे, व्यक्ति से संबंध जोड़े, कहने वाला सुनने वाला है, उसे बातें सुन लो और बातों को काम में लो, परंतु ये महाराज हमें निहाल करेंगे, ऐसा संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ना खतरनाक चीज है। जल पाने वाले ने पिला दिया, पीने वाले ने पी लिया, जय राम जी की, कोई संबंध नहीं, ना पीने वाले का संबंध है, ना पिलाने वाले का संबंध। ऐसे काम करो सभी, केवल सेवा करने के लिए संसार में रहो। गृहस्थ में जितने हमारे सदस्य घर में संबंधी है, उनकी सेवा कर दो, और वे आपके अनुकूल होंगे, आपका पक्ष लेंगे। ये मतलब हो पक्ष नहीं रखे अच्छी बात है। आजकल जमाना बहुत बढ़िया है, लोग कहते हैं आज के छोरा मानते नहीं, नहीं मानने पर भी आप फंस जाते हो, और मानेंगे तो क्या दशा होगी। बहू मानती नहीं तो भी अपनी बहू उसमें लाल टपकती है, मेरी आज्ञा पर मेरी बहू है, अगर सेवा करेगी तो क्या दशा होगी और फंस जाओगी। तो आज का जमाना बहुत बढ़िया है, भजन स्मरण करने वालों के लिए बहुत अच्छा। लेने में तो सबसे लेने की इच्छा है, पर सेवा करने की इच्छा नहीं है। तो जो बड़े सास है, ससुर है, साधु है, उनको बड़ी मौज की बात है, अपनी बात दे दो, उन बता दो, और उनसे कुछ नहीं देना भी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, उससे आशा है, ये परम दुख है, दुख नहीं परमम दुख, और नैराश्यम परमम सुखम, सुखम नहीं परमम सुखम। इस बात से संसार से आशा छोड़ो, आशा है मेरे को मिलेंगे, हमारा अनुकूल करेंगे, हमारा कहना करेंगे, हमारी आज्ञा में चलेंगे, हमारी सेवा करेंगे, ये सेवा ऐसी करेंगे मतलब महंगी पड़ जाएगी आपके लिए, भारी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, जन्म देना पड़ेगा। इस बात से सबकी सेवा करो, आशा मत रखो। स्त्री है, पुत्र है, भाई भौजाई भतीजा है, उनकी सेवा कर दो, उनसे अपना आशा मत रखो। अपने से हो सके जितनी सेवा पूरी कर दो, वे चाहते हैं अपने से हो जितनी कर दो, जैसी हो सके, नहीं हो सके माफी मांग लो, नमस्कार कर लो कि मेरे को माफ कर दो, मैं कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य बाहर की बात, माफी मांग। अगर मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ये मार्ग है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई कि भी चिंता मिटी, मनवा भी परवाह, जिसके कस नहीं चाहिए सुशाहन पतिशाह। बादशाह के पास कुछ चाह रही है, कुछ ही नहीं चाहना, किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। क्यों जन्म होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो तो चाहना ही नहीं है। तो अपने कुटुंबियों की सेवा करो, ये कुटुंब है, ये बहुत बढ़िया चीज है, आपको सेवा का मौका मिला। मैं कुटुंब नहीं हूँ, सेवा कैसे करोगे, तो इनकी सेवा करो, पर सेवा चाहो मत, कुछ भी चाहे अनुकूल चले, आप करो सेवा, वे दे आपको दुख, डबल फायदा होगा, दूरा फायदा होगा। एक सेवा करोगे फायदा होगा, एक दुख देंगे उसे आप पाप कटेंगे, आपके पाप कटेंगे पुण्य डबल फायदा होगा। चाहो मत, वस्तु इतना कर्जा नहीं देती है, चाहना कर्जा देती है। अगर वस्तु दे तो साधु रोजिना रोटी खाता है, दूसरों की बड़ा दुख दिशा हो गई, वस्तु आशा रखता है तो फंसेगा साधु भी, अपने शरीर के निर्वाह के लिए ले लिया जो कुछ खा लिया, तो कोई बाधा नहीं है, अपने किसी आशा नहीं, दे दिया तो मोर, न दे दिया तो और अच्छा, कोई भिक्षाई दे दे तो अच्छे, न दे तो बहुत अच्छे, बहुत आनंद की बात है। कि कैसे जिएगा, जिएगा वो चिंता क्यों करे, भगवान परेश, भगवान को गर्ज हो तो जिलाओ, नहीं गर्ज हो तो हमें कोई गर्ज नहीं भगवान की भी, मजद हानि किसकी होगी, भगवान का जन मरा हमारे थोड़ी मरा कोई, चिंता दीन दयाल को मोहन सदान, इस वास्ते दूसरे से आशा न रखना, आशा नहीं भाषा वही वास होगा, वही निवास होगा, इस वास्ते सेवक करो, हरि को सुख पहुंचाए, हो राम राम राम राम कर दिया, किसी ने बात कर दी, जितनी हो सके इतनी सुगमता से, ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, जितनी हो सके उतनी सुगमता सेवा कर दी, और चाहे नहीं कर सके तो हाथ जोड़ दिया। स्त्री भी कहे रेशमी साड़ी लाओ, कि बिना पैदा है नहीं, क्षमा से लाओ, क्षमा कर दू है, जैसी मेरे से तुम्हारे को बढ़िया कपड़ा दूंगा, मेरे से कपड़ा दूंगा उसे तेरे को बढ़िया दूंगा, जगह तेरे को बढ़िया दूंगा, चीज बढ़िया दूंगा, मैं दो नंबरी लूंगा तुम्हें एक नंबरी, इससे ज्यादा हमारी शक्ति नहीं है, और शक्ति हो तो दे, क्योंकि वो अपना कुटुंब छोड़कर गई है आपके पीछे, तो शक्ति रहते हुए उसे दुख नहीं होना चाहिए, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, अच्छी तरह से खाओ पियो पहनो मौज से रहो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सेवा का बर्ताव करो, आप निर्लय पर हो, काये न मनसा बुद्धिया केवल जी योगी न कर्म करो संगम तत्वी ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तत्व करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र वशा, जल का पत्ता कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, पर जल में लिप्त नहीं होता। ऐ संसार में रहो, सेवा सबकी करो, जल से सेवा न करते आशा रखो मत सेवा की, क्या सेवा करेगा, जल में रहता है कमल का पत्ता निर्लिप रहता, जब मूंद पड़ जाए तो एक मोती की तरह उजल होता है। ये खास आजकल है, गृह में रहने की खास चीज है, ये अपने सेवा कर दिया, उसे सेवा नहीं लिया, अपनी शक्ति को बचा करना है, ऐसा जितनी सुगमता से कर सको सेवा भी उतनी करनी है जितनी सुगमता से कर सकते हो, कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, हरिश्चंद्र जैसे नर जैसे वैसे कष्ट उठाने की करो तो बढ़िया बढ़िया होगा, परंतु केवल आप सुगमता से जितनी कर सको उतनी सेवा कर दी, ज्यादा क्या हाथ जोड़ दिया, मैं इससे अधिक मैं कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, माफी मांग लू, ऋण नहीं चलेगा बिल्कुल। इस बात से संसार में ना के संसार के लिए अपने लिए संसार में नहीं रहना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ हम क्या है, उसने बताया था नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, केवल सेवा करनी है, अपने कुछ नहीं लेना है, चाहे संसार की कर दो, चाहे भगवान की कर दो, चाहे प्रकृति को दे दो, प्रकृति को दे दो, ज्ञान योग हो गया, भगवान ले भक्ति योग हो गया, संसार को दे वो कर्म योग हो गया, अपने लिए करना है वो जन्म योग हो गया, अपने कुछ नहीं लेना है, अपने निर्वाह करना वो निर्वाह भी निर्लेप होकर के करना, दवाई सेवन कह जीव इस तरह से अपने भोजन कर लिया, कपड़ा पहन लिया, दिन जागी सो गए, मकान सबको सुख कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, सब आराम से कैसे रहे, जो अपने साथी है अपने कुटुंब के है सबके आराम में देखो, सबको सुख पहुंचाओ, अपने में कुछ भी असमझ लो थोड़ी बहुत विधि पता करे, सज्जनों घर में रहने का ये बड़ा बढ़िया तरीका है, उत्तम तरीका है, ये संसार मुक्ति के लिए पास रहा है, जहाँ रहो वहाँ ही सेवा करते रहो, अपने द्वारा सुख पहुँचाते रहो, सेवा करते रहो, सेवा बुद्धि से गीता सिखाओ, नाम जप कराओ, सत्संग कराओ, कीर्तन कराओ, सेवा बुद्धि से हम कुछ करा दे, इनको कुछ दे दे, कुछ अब क्या दोगे, लिया है संसार से, जन्म लिया है संसार से, शिक्षा दी है संसार से, बल दिया है संसार से, जीते हैं संसार से, अन्न जल देकर जीते हैं, तो सेवा कर देना से पूर्ण हो जाओगे, नहीं तो ऋण रहेगा, जो ऋण रहेगा ऋण आदमी की मुक्ति नहीं होगी, सहायता देने वाले का जन्म नहीं होता, ऋणी आदमी का जन्म होता है, ऋणी हो गई ऋण हो गई उसका, वो चुकाना पड़ेगा या नहीं तो अगर चुकाना पड़ेगा, इस वास्ते जहाँ पर है सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंदमय, किसी को कुंचित माए दुख न हो, केवल भावना निहाल हो जाओगे, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, कितना हित करते हो ये नहीं है वहाँ, केवल आपकी प्रीति सेवा करने में है, दूसरों के हित करने में आपकी प्रीति है, मन का विचार है कि किसी सेवा हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, निहाल हो जाओ, ये लेना है ये ही बंधन है, परंतु लेने की इच्छा न रखे ले लो कोई हज नहीं है, केवल भोजन के लिए सारी रंग केवल कर्म गुरु नापन होती है, केवल शरीर निर्वाह के लिए जो भोजन ले लिया वो पाप नहीं लगेगा, आसक्ति से कामना से स्वाद दृष्टि लो तो फंस जाओगे, केवल निर्वाह है, दवाई सेवन करे भिक्षुक व्याधि चिकित्सा प्रतिदिन भिक्षौषधम भुज्यता, साधु के लिए लिखा है कि भिक्षा रूपी औषध खा ले, दवाई एक है, भूख रूपी एक व्याधि है, उसकी चिकित्सा करो और भिक्षा रूपी भोजन करो, स्वाद बन नंग तो याचिका विधि प्रसाद प्राप्त है, जो प्राप्त है उसी से मस्त बहुत ठीक है, गृहस्थों के लिए यही बात है, जैसा संतोष त्रिशु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र जैसा मिला उसे संतोष करो, और भोजन जैसा मिले उसे संतोष करो, धन जिसका मिले उसे संतोष करो, तीन में संतोष करना, तीन में संतोष नहीं, स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय में पढ़ाई में सत्संग में दान में जप में, इसमें संतोष मत करो, ये तो हरदम करो, ये तो साथ में चलने की पूंजी है, विशेष है विशेष धारी है, इसमें संतोष नहीं करना, नित्य कर्म कर लिया अभी तो नहीं, ना ये तो दिन भर करना, दिन भर रात्रि भर दिन भर उम्र भर इसमें संतोष नहीं करना, लोग क्या करते हैं पाठ पूजन कर दिया फिर नगदी में काम धंधा कुछ भी नहीं तो भी पाठ हो गया जप हो गया, इसमें संतोष नहीं करना, और संसारी चीज में असंतोष नहीं करना, विधि प्रसाद प्राप्त है संतुष्ट, विधि प्रसाद जो प्राप्त हो जाए बहुत ही आनंद हो गया, बड़े मौज हो गई, भगवान ने जैसा दे दिया बहुत ठीक किया, जब इतना काम हमारा हो गया अब हमें जरूरत नहीं किसी बात की, मस्त हो जाओ, संसार में मनुष्य का जो जन्म हुआ है ये सुख भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय है ना भाई, आज बिल्कुल उल्टी रीत है। मनुष्य है तो सुख भोग के लिए ही है, अन्याय करके ही सुख भोग रहा है, कर देना नसबंदी कर देना ऑपरेशन कर देना सुख भोग रहा है। जनो संस्कार से सेवा बनेगी महाराज, जनो संस्कार कराने से सेवा बनेगी बड़ी भारी। अरे शास्त्रों की आज्ञा पालन होता है महाराज, जनेऊ को पालन करना है, ये सेवा भगवान की और ऋषियों की सेवा है, साधारण आदमियों की सेवा नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा पुरुष हुए हैं, उनकी सेवा है, उनके कृपा कर उन्होंने दिया कि तुम ले लो, तो अपना कल्याण करने से भगवान राजी होते हैं, ऋषि मुनि राजी होते हैं, तो उनकी सेवा होती है। वो नहीं है यज्ञ कोई धारण करना, संध्या करना, अरे संध्या उपासित रोजाना संध्या करना, ये ऋषि मुनियों की सेवा, भगवान की सेवा, वेद की सेवा, धर्म की सेवा, बहुत ऊंची सेवा है। ऐसे वो नहीं लेता वो शूद्र मत बहिष्कार सर्वस्वात कर्मणा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश होकर अरे संध्या नहीं करे, दिन तीन तक संध्या न करे तो उस पंक्ति से उतर रहता है, वो ब्राह्मण पंक्ति में द्विज पंक्ति में नहीं लेता। सर्वस्मत द्विजकर्म सर्व द्विजकर्म से शूद्र पद बहिष्कार शूद्र की तरफ बहिष्कार, भाई पंक्ति में बैठो पंक्ति दूषित हो जाएगी, पंक्ति खराब हो जाएगी। पंक्ति में एक आदमी भी खराब हो जाए तो पंक्ति मात्र को दोष लगता है, पंक्ति मात्र शुद्ध हो जाती है, पंक्ति मात्र। इस वास्ते तो केस देती कीमत नहीं है, सत्य जीवन जने की केस देती कीमत नहीं, क्या तो घास की तरह ऊंची अपनी बिना मेहनत आप से घास को कोई उगाना पड़ता है, ऐसे तो आप ही उग रही है, क्या हानि हो जाएगी, माता हल्का हो गया। से तीर्थ यात्रा में जाने वालों के लिए भी कहा केश नहीं रखना चाहिए, ये पाप होते हैं केशों में रहते हैं। आप स्नान करते हो तो आपको स्नान हो जाता है केशों में रहते हैं, फिर आप चिपक जाते हैं, जैसे भैंस के ऊपर मच्छर होते हैं, वो जल में डूबी लगती ऊपर डूबते बाहर निकली चिपक जाते, इस तरह से केशों में पाप रहते हैं। इस वास्ते अनुकूल विचार है प्रयागराज आदि में वो केश देने का बड़ा महत्व है, त्रिपुति वाले के वहां भी केस देते हैं, किसों व्यापार चलता है, पर अपना केस देना है, मर जाए किसी तो उसको केस देना है और शुद्ध हो जाना है, निर्मल हो जाओ, पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो केसों पाप रहते हैं। तीर्थों में जाने वालों को भी मुंडन करने की विधि है, ये अलग अलग है, प्रयागराज में विशेष महत्व है इसका। इस वास्ते जनेऊ जरूर देनी चाहिए, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, पाप कट जाएगी और अगर ही पाप लगेगा नहीं। जैसे बर्तन करते हैं आप रसोई बनाते हैं तो रसोई बनाने पर फिर उसको शुद्ध करते हो, मांझ लेते हो, वो मांझते रहते हैं फिर वो अशुद्ध मांझते रहते हैं, ऐसे दिन में रात में जो कोई भूत से पाप हो जाए तो सुबह की संध्या करते रात का सब पाप नष्ट, और शाम को संध्या दिन बन के कोई भूल तो विश्व पाप नष्ट, रोजाना दोनों भगत ये बर्तन मान दे रखता है, नहीं तो धुआं लग रही अशुद्ध हो जाएगा। इस बात से वो संध्या करेगा तब गायत्री देगा, गायत्री छंद माता, वो वेदों की माता है, गायत्री है वो प्रणव है, पहला त्रिपाद क्रम त्रिमात्रा प्रणव है, प्रणव से त्रिपद गायत्री है, गायत्री में त्रयी है, त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना, तो वेदों की माता है ये, फिर वो अधिकार है महाराज। आज अनधिकार के तो ले ले हैं, अधिकार छोड़ दे, उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति भोराई है, फिर कल जब महाराज आपने लीला जब दिखाई है, वे चमार धोबीर में तो ले लेते ब्राह्मण लेते ही नहीं, क्षत्रिय लेते ही नहीं, वैश्य लेते ही नहीं। वैश्य में क्षत्रिय में बहुत विनती रूप मिलेगा, ब्राह्मण में भी आजकल तो कई मिलते हैं, ब्राह्मणों में भी। यह त्रिवर्ण के लिए तो विशेष आवश्यक है। आप इतने कपड़े पहनते हो, एक थोड़ा धागा कंधे पर पड़ा तो क्या पाप लगे, क्या भार है कुछ ज्यादा? एक कंधे पर कपड़ा पड़ा रहे थोड़ा सा, जनेऊ का जोड़ा रहता है, जोड़ा दो जनेऊ होती है, एक स्त्री की रे आपकी, एक जनेऊ की रे कपड़े की। संध्या बंधन करे तो बाएं कंधे पर कपड़ा रखना चाहिए, फिर संध्या बंधन करे। जनेऊ दो होती है तो कपड़ा नहीं हो तो कोई नहीं है, एक जनेऊ एक जनेऊ कपड़ा ऐसे दो हो जाते, तो फिर संध्या करो। बड़ा भादो में संध्या का अधिकार मिल गया, गायत्री का अधिकार मिल गया आपको जनेऊ होने से। कितनी बड़ी चीज हुई है, कितना ऊंचा पद मिल गया। जैसे आपको व्यापार के लिए कहीं परमिट मिल जाए, परमिशन मिल जाए, ये तुम व्यापार कर सकते हो, इस तरह तुम वेद पढ़ सकते हो, गायत्री का जप कर सकते हो, संध्या कर सकते हो, ये अधिकार मिला है, कितना बड़ा काम हुआ आपका। इस बात इसने जरूर लेनी चाहिए। ज्यादा अवस्था होने पर उसका प्रायश्चित होता है, तीन प्रायश्चित है। एक तो उम्र, जितनी उम्र में बताई है उतनी उम्र में ले लो, ठीक उम्र से अधिक उम्र हो जाए, 25 वर्ष से अधिक हो जाए वैश्य के लिए, और छोटे बालकों में ब्राह्मणों के लिए थोड़ी छोटी अवस्था में क्षत्रियों को वैश्यों को 20-25 वर्ष, इससे ऊपर उम्र हो जाए तो प्रायश्चित करो। एक पिता के जनेऊ नहीं थी तो उनकी प्रायश्चित करो, एक शादी हो गई तो प्रायश्चित करो, तीन प्रायश्चित होते, शादी नहीं हुई है तो दो हुए, उम्र ज्यादा नहीं हुई तो नहीं होगा, पिता का नहीं तो उसको करो। तो तीन पिताजी के है, आपने समय पर ले लिया, ब्याह नहीं हुआ है तो सिद्ध हो गया। उनके लिए गायत्री का जप बताया, दान बताया है, जप बताया है, वैसे प्रायश्चित कर दे। वो मैं लोग बड़ी अवस्था में भी प्रायश्चित करके जिन्हें ले लो, जिसमें ये संस्कार परंपरा चलती रहे। शेर जी ने यही बात विचार किया कि ये जनेऊ होती रहेगी तो द्विजाति चलते रहेंगे, ये वेद का पाठ होगा, बलि विश्वदेव होगा, घर में बलि विश्वदेव, विश्व मात्र का यज्ञ विश्वदेव है, इतने से सावण हो जाए। अरे विश्व मात्र को भोजन देना, विश्व मात्र को, और संध्या गायत्री करते हुए जल देव, तीन अंजुली जल त्रिलोकी को पानी पाने का बात है। सूर्य भगवान से ये सब संसार पलता है, सूर्य भगवान सब ग्रहण करता है, सब चीजों को सुखा कर इंतजार दे देता है, और जल देंगे फिर बरसा देते हैं, निग्रह भी उत्सा भी निग्रह भी सभी तुम संग। जैसे सूर्य भगवान के द्वारा त्रिलोकी को जल देता है, आप तीन अंजुली दे देते हैं सूर्य भगवान को, तो समस्ते जलदान में आपका साथ हो गया। हजार वर्ण का ब्राह्मण भोजन करे, आप पांच शेर उसमें चावल दे दिए तो हजार के मुख में चली जाएगी। इसलिए सूर्य भगवान के द्वारा दुनिया को जल मिलता है, और संध्या गायत्री करके गायत्री को मंत्र दे दिया सूर्य भगवान को, तो वो जल है बनाए त्रिलोकी को जल मिलेगा, त्रिलोकी को जल मिलने का मतलब होगा संध्या कर देगा। ऐसे ही आप बहनों माता की शुद्ध अवस्था में अपने कामे का कलश मांझ करके साफ करके लाल पुष्प डालो, दे तो कुंकुम डाल दो, वो लेकर के ए ही सूर्य सहस्रार सो तेजो राशि जगत पर गए अनुकम महिमान भक्तिया ग्रहण आर घ्यों नमो सुनते, ऐसे दे दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय मंत्र याद नहीं होते सीधे को, त्रिलोकी को पानी पाने का मातम है, कितना शुभ बताया है। और जो बलिवेश्वर देव करना है त्रिलोकी को भोजन देना है, तो ये सब अधिकार मिलता है जिन्हें होने से, विशेष जिन्हें न करने से ये कर सकते हैं, परंतु वो बिना मंत्र हो गए। सूर्य भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है। गांवों में ये बात चलती है कि जब रसोई बन गई, किसी को भोजन परोस रहा हो, सब विष्णु जी मान, विष्णु जी मान, विष्णु जी बना, चूल्हे में थोड़ा सा आहुति देकर फेर देते। इसी बात गाँव में घरों में बात चलती है। और अंधकार की रोटी है, वही पहले रोटी कुत्ते के लिए दी जाए, विशेष होता है। शहरों में छूट गया होगा, गाँव में तो देखा मैं कुत्ते रुवा चुके, पहले बड़ा वही कुत्ते लिए। खेत में कोई फल पके पहला ब्राह्मणों के वहां भेजो, मंदिर में भेजो, ठाकुर जी के लगेगा, पहले जो कुछ फल पेगा, जो कुछ पहली चीज हो जाएगी, गाय की खरीदी जाएगी तो उसका दूध ही, पहला दूध तो ठाकुर जी जाएगा। कपड़े ही पहने तो ये कपड़ा ठाकुर जी देना होगा। कोई काम करे तो दे करके, यज्ञ शिष्टा यज्ञ शेष है वो, यज्ञ शिष्टा सदा संतो मुझ चिंते सर्व के लिए सही, यज्ञ शेष भोजन करने वाले पाप संदेश हो जाते हैं। यज्ञ आचरण कर्म सके यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र जो अपने लिए कर्म रहा है भुंजते थे तो गम पापा ही बनता। यज्ञार्थात कमनो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, और जो जितना कर्म है वो बांधेगा। अपने लिए रसोई बनाओ, अपने लिए कपड़ा पहनो, अपने लिए धन कमाओ, अपने लिए जो कुछ बांधेगा सभी अपने लिए बांधेगा। आपका भाव है अपने लिए, और धन तो रहेगा नहीं, अपने लिए ये भाव रहेगा, ये भाव जाओ जाओ बांधेगा वो, ऐसी रहेगी नहीं, अपना शरीर नहीं रहेगा, और बंधन जरूर रहेगा, वो छूटेगा नहीं। कितने मुंह पे तो बंधन करे, क्यों अपने लिए करे, संसार के लिए, संसार मोहन हो जाए, मस्त हो जाए। रसोई बनाना अपने लिए नहीं, बीकानेर आदि में तो मैंने देखी है बात, लोगों को सुनी है। आज ठाकुर जी क्या प्रसाद बनेगा, घर में से पूछ रहे ठाकुर जी का, वो प्रसाद बनेगा, ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, हम प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी भोग लगेगा। बीकानेर में हवेली बनती है, ठाकुर जी का मंदिर जरूर बनता है, करते उसमें रसोई आएगा, पर तो मंदिर बनता जरूर है, मंदिर है, रीति है। पहले मकर बनाओ, देख ठाकुर जी का मंदिर बनाओ, ये धर्मशाला बनाओ, घर बनाओ तो अगर ये चबूतरा बनाओ, आज बड़ा पाटा रहता है, बड़ा पाटा उसमें रात में कोई सो जाओ आ जाओ, बड़ा पाटा रहता है, बारे चबूतरा बनाते हैं, बारे चौकी होती है, उस पर कोई आ जाओ रात में रह जाओ, रहने वास्ते वो दुश्मन वास्ते, बाहर साली होती जिसमें भीतर का दरवाजा बंद कर दे, उषा हो जाते रह जाओ आ जाओ उषा में रह जाओ। दूसरों के लिए काम करते ही है हमारी संस्कृति है ये, इस बात आत्मकर्मा जो अपने लिए केवल करता है वो पापी पाप का भक्षण करता है। तो ये शिक्षा सब होती है जनेऊ से, तो यज्ञ लेना और सबकी सेवा करना सबके लिए बहुत बात आवश्यक बात है। गोविंद गोपाल का आ गया गंगा, गंगा जी किनारे सेठों की संस्था, विधि विधान से सब चीज से होता है, खर्चा नहीं लगता, घर पर देने में तो बहुत खर्चा लगेगा, अरे यहाँ खर्चा नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे अच्छे पंडित हो जाएंगे आपको सिर्फ देने वाले, अच्छे गुरु ही मिलते हैं आजकल, यहाँ अच्छे पंडित बुला जाते हैं, तो यह देने देना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया है। बालक है उनको तो लड़ाई चाहिए, बड़ी अवस्था में भी ले ले तो बड़ा अच्छा है, पवित्र हो गया है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 26 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।